Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltı materyal, elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün İzmir'den size program yapıyoruz. İzmir'in Basmane bölgesinde bu hafta içinde Kültür ve Sanat Merkezi açılıyor. Burada aynı zamanda da bir açık hava sineması olacak. Bizim de Ağustos'un bu ilk çarşambası Kentin Sineması, Sinemanın Kenti programımız için böyle bir açılışı programa taşımak çok heyecan verici oldu. Konuklarım Theodora Haçudi, Konak Belediyesi Kent Tarihi Bilim Sorumlusu. Hoş geldiniz Theodora Hanım. Merhaba. Aynı zamanda konuğum Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdullah Tunalı. Hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Evet, sanathane açılıyor bu hafta. Basmane bölgesinde silahhane diye bilinen bu bina yeniden restore edildi ve sanathane olarak Basmanilerin ve İzmirlilerin ve de oraya gelen bütün misafirlerin sanat alanı olarak düzenlendi. Aynı zamanda da açık hava sineması olacak. Bu bizim için çok heyecan verici. Açık hava sinemasının etkinliğinin tekrardan İzmirlilere kavuşturulması. Biz bu sanathaneyi nasıl düşündünüz, nasıl oluştu, İzmir tarihiyle nasıl ilgili biraz böyle başlayalım isterseniz konuşmaya. Evet, dilerseniz biraz bölgenin tarihi hakkında bilgi vermek isterim. Çünkü bu bölge gerçekten antik çağdan itibaren günümüze yaşamın kesintisiz devam ettiği bir bölge ve çok değerli. Yürüme mesafesinde burada dolaşırken üç dinin ibadethaneleri karşınıza çıkıyor. Eski evler, hanlar, hamamlar, kortijolar ve müthiş bir zenginlik ve kültürel mirası üzerinde yaşıyoruz. Basmane'nin bir özelliği de 16. yüzyıldan itibaren İzmir'in ilk mahallesi olması. Mahalle kavramı aslında bu bölgeyle başladı İzmir'de ve her zaman da İzmir kentinin gerek ticaretinde gerekse yaşam alanı olarak merkezinde olan bir binaydı. Tabii İzmir arasındaki hattın kurulmasıyla beraber de ticarette çok ciddi atılımlar oldu, kalabalıklaştı ve buradaki meskenler yavaş yavaş otellere dönüştürülmeye başladı. O yüzden de Oteller Sokağı diye de anılıyor bizim hemen bir arkamızda ve bulunduğumuz mekan. Ama eski İzmir evlerinin ağırlıklı olarak bulunduğu müthiş bir alanda yaşıyoruz. Şöyle bir tarihsizliğimiz var. Bizim burada Konak Belediyesi'nin sanathane olarak tadilatını, restorasyonu yaptığı bina aslında konut olarak inşa edilmiş olmasına rağmen yakın geçmişte bir atölye, silahlarla ilgili bir atölye olarak kullanıldığı için civardaki insanlar, mahalleliler tarafından silahhane olarak adlandırıldı. Yoksa orijinali burası 1800'lerin sonları, 1900'lerin başlarına tarihlenen bir konut. Ve bundan 150-200 yıl önce yine o çok dilli, çok renkli, çok kültürlü İzmir'in bu müthiş bölgesi aslında bu geleneğini de yavaş yavaş devam ettiriyor. Belki günümüzde eskisi kadar işte Ladino'yu, Yunanca'yı, İtalyanca'yı, İspanyolca'yı, Fransızca'yı duymasak bile aktörler değişti. Çünkü burası aynı zamanda sığınmacıları da ağırlayan bir bölge. Onların da yoğun olarak yaşadıkları bir bölgede bulunuyoruz. Bir göçmen mahallesi. Evet, göçmen mahallesi şu anda. Bütün dünyadan gelen ve genellikle işçi olarak çalışan insanların mekanı Basmane şu anda, değil mi? Aslında çok renkli, çok dilli bir mekan Basmane şu anda. her zaman olduğu gibi günümüzde de çok renkli, çok dilli bir mekan ve en güzel özelliği aslında biz bu insanlar evet bizlerle birlikte yaşıyorlar ama unuttuğumuz bir şey var. Bu insanların geldikleri yerde de kültürleri vardı, sanatları vardı. Biraz da onların birlikte getirdikleri o kültürlerini, sanatlarını bizim bu çok değerli kent hazinemize dahil etmeyi de arzu ediyoruz bir yandan. Kendi kültürümüzü ve sanatımızı onlara aktarırken onların da birlikte getirdiklerini biraz daha görünür kılmayı gerçekten çok isteriz. Sanathaneyi kurmayı nasıl düşündünüz, nasıl hayata geçirdiniz? Şimdi aslında orası iki yapı ve bir açık alandan oluşan bir tesis gibi düşündüm bunu, burayı. Dinleyicilerimize öyle anlatmaya çalışalım. İlki çok eski bir İzmir konutu. 2004-2014 yılları arasında Konak Belediyesi tarafından 10 yıllığına restore edilmek kaydıyla Çocuk Esirgeme Kurumu, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan kiralanıyor. Ve burası aslında uygun bir şekilde restore edildikten sonra sent merkezi ve kültür sanat faaliyetleri sürdürülen bir mekan olarak kullanılıyor. Daha sonra 2016 yılında hemen arka tarafında bulunan kent tarihi birimimizin de ofisi olarak kullanılan aynı zamanda Sanathane adlı açık hava sinemamızın ve gösteri sanatları merkezi olarak adlandırdığımız mekanında idare ofislerin oluştuğu bir mekan yine kamulaştırılıyor ve orası da bir tadilata giriliyor. Aslında uygun bir şekilde restore ediliyor ve hemen onun arkasında bulunan açık alanı da ne yapacağımız fikri geldi soru olarak aklımıza. Yani orayı da bir şekilde bir işlevlendirmemiz gerektiğini düşündük. Orası da birden fazla parselin olduğu, mirasçısının olduğu bir alandı. Ve 2016-2012 yıllarında da tekrar o kamulaştırmalar yapıldı. Ve biz istedik ki bu iki kapalı mekanı ve bu açık alanı birleştirelim ve Basmaniye'nin o tarihi ve kültürel hayatına biz de katkı sunalım. Ve her İzmirli'nin bir yazlık sinema kültürü vardır. Özellikle o bölgede de hani ben o bölgede doğdum büyüdüm İkiçeşmelik'te. Gönül sineması, daha sonra Hatun sineması olarak adını değiştirdi Atlas sineması. O bölgede de yazlık, en az 3 tane yazlık sinemanın olduğunu ben çocukluğumdan biliyorum. Ve dedik ki bu kültür İzmir'e de çok uygun. Biz kültür müdürlüğü olarak öncesinden de yaz sinemaları, portatif diyelim, mahallelerde yaptığımızda aslında İzmirli'nin çok özlediğini çok ilgi gösterdiğini gördük. Bu mekanı da öyle işlevlendirelim istedik. Ve en önemli kısmı da Konak Belediyesi kendi imkanlarıyla, kendi birimimiz, fen işleri birimimizle müdürlüğümüzün tamamını düzenlediği ve kendi işçi arkadaşlarımızın alın teriyle yapılan kendi bütçemizle ve kendi personelimizle yaptığımız bir alan haline getirdi. O yüzden ekstra da bir kıymetli açımızdan yazlık sinema sanathane. İstedik ki biz bu tarihi bölgede özellikle hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Turut Sayar hem de Konak Belediye Başkanımız Sayın Abdülbatır'ın da çok önemsediği işte bu Kemeraltı, Kadife Kale, Batmane üçgeni olarak adlandırılan yerin de tekrar eski değerine kavuşması için de çok önemli çalışmalar yürütülüyor. Konak Belediye Başkanımız Abdülbatır'ın önderliğinde de biz de bu çalışmalara katkı sunmaya çalışıyoruz. Ve burayı bir yazlık sinema olarak planladık önce aklımıza böyle. Ama sonra dedik ki yani niye sadece sinema olsun? Çok önemli. Ama hani farklı kültürel disiplinlere de ev sahibi olabilir miyiz acaba diye düşündük. Ve işlevlendirirken de buna dikkat etmeye çalıştık. Yani tiyatrolar, konserler, şiirler, atölyeler, workshoplar, değişik farklı kültürel disiplinlerde bunu yapabilir miyiz dedik ve buna dair çalışmaları sürdürmeye başladık. Akademiden, sanat camiasından arkadaşlarımızla temas ettik ve Ağustos ayında bir program çıkardık. Pazartesi günü, önümüzdeki pazartesi günü ilk etkinliğimiz İzmirli sanatçımız Evrim Ateşler'le iki yakının ezgileri Rembetiko konseri yapacağız. Hemen arkasından İzmirli şairlerimizle buluştuğumuz ve bu başkanlık ofisi olarak kullanılan binanın hemen arkasındaki o küçük bahçede şiir akşamları organize ediyoruz. Zaten yazlık sinema olması hasebiyle Sinema en kıymetlilerimizden bir tanesi. Film organizasyonlarını hazırladık. Ve İzmir'deki kültür sanat camiasına teveccühüne aday olduk diyelim. Umarım İzmirliler de gelirler, görürler. Biz çok keyif alacaklarını düşünüyoruz. Umarım yanılmayız. İçerik organizasyonları da farklı farklı kültürel disiplinlerde yapıp tüm İzmirliliği burada görmeyi istiyoruz. O anlamda biz de çok heyecanlıyız. Evet, İzmir'in bir de çok önemli bir sinema tarihi var. Çok konuşulmayan, fark edilmeyen bir sinema tarihi var. Aslında burada çekilen filmler de bugünümüzde ya da son dönemlerde çekilen filmler de bize bunu hissettiriyor. Yani İzmir gerçekten yüzyıl başından itibaren sinemanın çok önemli mekanlarından, dünyadaki çok önemli mekanlarından bir tanesi aslında. O anlamda da bir açık hava sinema salonunun İzmir'de açılması hiç de tesadüfi değil. Öyle değil mi Teodor Hanım? Kesinlikle değil. Herkesin bildiği gibi 1895'te ilk film diyelim veya hareketli görüntüler çekildi. Ve bu topraklarda Osmanlı döneminde ilk gösterim de İzmir'de yapıldı yine. 1896'nın sonunda İzmir'de yapıldı. İzmir'in tabii bir de iklim avantajı olduğu için bizler hep sokakta yaşayan insanlarız, dışarıda yaşayan insanlarız. Belki o yüzden de kültür ve eğlence hayatımızın içinde bu kadar yer alıyor. Abdullah Bey'in de belirttiği gibi bu mahallede gerçekten bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde çok fazla açık sinema vardı. Şöyle arşivleri biraz araştırdığımızda 1954 yılında takriben 20 tane açık hava sineması olduğunu görüyoruz. İzmir Kent Merkezi'nde 1970'li yıllara gelindiğinde ise bu sayı 85'e kadar çıkmıştı. Ve açık hava sinemalarını tiyatrolardan ve kapalı sinemalardan ayıran bir özellik de, şimdi tiyatrolara ve kapalı sinemalara tabii ki her zaman bir ilgi vardı ama bir yaş kısıtlaması da vardı. Küçük çocuklar gidemezlerdi ama açık hava sinemalarında aileler giderlerdi ağırlıklı ve o çocuklar küçük yaştan itibaren bu büyünün içerisinde oluyorlardı. Belki o yüzden bizlerin hepimizin hafızasında açık hava sinemalarına dair müthiş anılar ve keyifli anılar var. Çünkü çok küçük yaştan itibaren zaten televizyonların da yeni yeni olduğu, birçok evde olmadığı dönemlerden bahsediyoruz. Sinema mahallece, ailece gidilebilecek en güzel eğlence mekanıydı. Ya benim hatırladığım harçlıklar bile sinema biletlerinin endeksiydi. Aileden aldığımız harçlıklar bile sinema biletinin endeksiydi. Yani haftada kaç filme gidiyorsunuz? Şimdi o bölgede benim hatırladığım 3 yazlık sinema vardı. Ve bir film 3 gün oynardı. O da şundan, çünkü her akşam 3 ayrı sinemaya giderek aslında her akşam bugün nasıl bir televizyon, bir dizi ya da internet üzerinden bir aktivite sinemayla, dizilerle bir bağ kuruyorsanız o dönem bu imkanlar yoktu ve biz işte her akşam bir sinemaya gider, haftalıklarımızı ya da harçlıklarımızı sinema biletlerine endekslerdik. Ve tabii yanında gazozu, minder parası ve çiğdemiyle, İzmirliler çiğdem diyor, seyirciler çekirdek olarak da düşünebilirler. Yani biz öyle bir çocukluk ekonomimizi ona göre ayarlardık. Basmani aynı zamanda sadece bu sanathaneyle değil, aslında ondan önce de gerek Konak Belediyesi'nin, gerekse İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de o bölgeye dair sanathaneden önce de kültür sanat mekanları kazandırmak üzerine bir çalışması vardı. Bizim Konak Belediye'mizin, Kadın Müzemizin yine aynı yerde, zaten hemen sanathanenin çaprazında. Biraz ilerisinde yaklaşık 150 metredir, belki 200 metredir en fazla. Radyo Demokrasi Müzemiz var. Yine Anapantalar Caddesi'nin üzerinde Kıllıoğlu Hamamı olarak adlandırılan ve son dönem kömür deposu olarak kullanılan vakıflara ait bir tarihi mekan vardı. Orayı da vakıflardan Konak Belediyesi olarak kiraladık ve restorasyonunu yapıyoruz. Orayı da bir kültür sanat merkezi gibi işlevlendirmek istiyoruz. Saydığım Konak Belediyesi'ne bağlı bu birimlerimizin yanına bir de sanathaneyi eklemek istedik ve bu bölgemizdeki kültür sanat faaliyetlerini güçlendiren, o bölgeye dair kimi İzmirlilerin şehir efsanesi olarak gördüğü olumsuz tabloyu yıkan ve gerçekten yüzyıllar boyunca süren o değerine karınca kararınca katkı sunmaya çalıştık bu projeyle de. Bu yüzden biz de çok keyifliyiz, çok mutluyuz. Umarım İzmirlilerin de teveccühüne layık oluruz diyorum. Bu yüzden bizim için de çok heyecanlı bir süreç. Bunu da ifade etmiş olayım. Evet, demin Teodora Hanım'ın da bahsettiği gibi Basmanlı bölgesi şu anda çok renkli, çok dilli bir mekan. Bir sürü, dünyanın bir sürü ülkesinden gelen göçmenleri barındırıyor. Burada çalışıyorlar, var oluyorlar, yaşıyorlar. Hem yaşadıkları da bir bölge. Böyle bir sanat alanı acaba orada var olan bu göçmen nüfusa nasıl ilişkiye geçecek? Birçok ülkeden dediniz ama ben ona bir ekleme yapmak istiyorum. Aslında birçok kıtadan gelen göçmenler var burada. Özellikle son dönemde Afrika'dan gelen çok fazla göçmenimiz var burada. Onları da unutmadık. Çünkü ne olursa olsun bu insanları da biz hemşerilerimiz olarak görüyoruz. Sonuçta bu mahallede yaşayan ve bu mahallenin sakinleri. Geldikleri topraklarda, ülkelerde kendilerine ait kültürleri vardı. Sanatla iç içe olduklarına da inanıyorum. Niye? Çünkü biz burada daha açılış aşamasındayız. Akşamları gerek ses gerek görsel görüntü provaları yaparken dışarıda ciddi bir insan birikimi oluyor. Bildiğiniz maklıklara yaşıp içeride ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Özellikle ses denemeleri yaptığımızda, müzik yaptığımız zaman dışarıda o toplanların dans ettiklerine de şahit oldum. O da bizler için heyecan verici, keyif verici bir anı oldu. Onları da asla unutmadık. Onları da bu mekana dahil etmek için güzel bir projemiz var. Ne olursa olsun her ay en az bir veya iki tane sessiz film gösterimi yapmayı istiyoruz. Biliyorsunuz zaten sinema sessiz filmlerle başladı. Sözün olmadığı, müziğin çalındığı ama herkesin anlayabildiği, eşlik edebildiği, eğlendiği filmlerdi bunlar. Onları da burada gösterime alaraktan bu farklı mahallelerdeki insanları bir araya getirmeyi istiyoruz. Bir ek yapayım oraya. Mesela ben branşım psikolojik danışmanlık. Aynı zamanda bu göçle gelen kişilerin çocukları en çabuk dili öğrenen yaş kuşağını oluşturuyor. Biz özellikle mutlaka her ay bir ya da iki ses filmin yanında animasyon çocuk filmleri de koymak istiyoruz ki aynı zamanda o hem göçle gelen çocukların hem İzmirli çocuklarımızı da kaynaştırabileceğimiz, onlara da yazlık sinema kültürünü animasyon filmleriyle aşılamak istiyoruz. Buna ilişkin de Ağustos ayındaki programımıza bir animasyon filmi ekledik. Bunu da merakla bekliyoruz. Biz de hayata geçirdiğimizde neler olacak? Açıkçası ben de çok heyecanlandım. Programın başında da bahsettiğim gibi İzmir üzerine başladı benim sinema ve kent atölyelerim. Basmane'yi de hem bir sinemacı olarak hem bir kent antropoloğu olarak çok seviyorum. Çok özgün, çok müthiş bir yer. Ayrıca da Masumiyet filminin de çekilmiş olduğu yer. Evet. O anlamda da benim en sevdiğim, Türk sinemasının en sevdiğim filmlerinden olan Masumiyet'in mekanı olduğu için apayrı bir önem taşıyor. Bence benim sinema tarihimde diyelim ve ülke sinema tarihinde. Burada aynı zamanda da ben bu göçmen insanlarla birlikte de bir şeyler yapılabileceğini hissettim, düşündüm. Yaratıcı birlikte süreçler. Çünkü demin Teodora Hanım'ın bahsederken o Afrikalı işçilerin orada o müziği duyarak bile hemen kendilerinden müzik yapmaya başlamalarını duymak beni heyecanlandırdı. Belki bir sürü sanatçı ve İzmir, hem İzmir'de hem de İzmir civarında oturan bir sürü üreten sanatçılar onlarla beraber atölyeler yapmak isteyecektir. Demin gene söylendiği gibi onların kültüründen bir sürü getirecekleri materyallerle İzmir'i hemhal etmek ve muazzam bir sanat ortamı yaratma imkanı olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle haklısınız ama ben özellikle çocuklar konusuna değinmek gerekirse yıllardır burada farklı projeler yapıyoruz. Biz bir şeye çok dikkat ediyoruz. Sadece göçmen çocuklarla proje yapmıyoruz. Sadece mülteci çocuklarla proje yapmıyoruz. Mesela bizim yaptığımız atölyelere katılım için tek bir şart var, çocuk olmak. Çünkü o ayrımı yaptığımız zaman işte göçmenler, yerliler, sonradan gelenler, iç göçler o da bir ayrımcılık halini alıyor. Biz sadece mültecilere, sadece göçmenlere, sığınmacılara çünkü birçok farklı tabir kullanılıyordu ötesinde belki evrensel sanatı yapmayı deneyeceğiz. Çünkü ne olursa olsun sanatın gerçekten birleştirici ve iyileştirici bir yönü var. Öncelikle birbirimizi tanımamız gerekiyor. Bir de İzmir'in daha hani gerçekten hani sinema dedik sadece ama bir sürü alanda tarihiyle ilgili hiç ortaya çıkartılmamış o kadar çok nokta var ki bir sürü konuşulmamış hatta sansürlenmiş tarafı da olduğunu da belki vurgulamak lazım. Tam bu sansürlerin ortadan yavaş yavaş kaldırılıp konuşulmaya başlanmasıyla İzmir'in özellikle de 18. yüzyıldan itibaren olan o modern tarihini dünya kentleri arasında mutlaka sayılması gereken tarihini ortaya çıkartıp bir modern kent tarihini İzmir üzerinden de yazmamız gerektiğini asla atlamamamız gerekiyor. Yani inanılmaz bir ticaret ve kültür sanat merkezi İzmir. Akdeniz için, Avrupa için. Burayı hani biz burayı daha yeni yeni keşfedip ortaya çıkartıyoruz. Benim bildiğim Levent'in Heritage Vakfı'nın çalışmaları bu anlamda çok kıymetli, çok çok ciddi şeylerle uğraşıyorlar. Yavaş yavaş İzmirli sanatçılar bunlarla ilgili muazzam şeyleri ortaya koymaya başladılar. Ama daha yapılacak o kadar güzel, o kadar çok şey var ki değil mi? Kesinlikle biz mesela bu sanathaneyi işlevlendirirken de sadece üretilmiş olan kültür faaliyetlerinin sergilendiği değil, aynı zamanda kültür sanat üretimi iddiası olan genç arkadaşlarımızı da burada atölyelerle, workshoplarla, seminerlerle, eğitim çalışmalarıyla bu alanda görmek istiyoruz. Bu alanda onlara hizmet etmek istiyoruz. Ya da mesela Sahne Senin adlı bir proje var aklımızda. Yani yarı amatör arkadaşlara da mekansal bir destek sağlamaya çalışıyoruz. Bunların hepsinin bir planlama aşamasındayız. Bunu akademisyenlerimizle, hocalarımızla görüşüyoruz, konuşuyoruz. Kendi içimizde değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Sanat camiasından arkadaşlarımızla danışıyoruz, sohbet ediyoruz. Sadece üretilen kültür ürünlerinin kitlelerle buluştuğu yer değil, aynı zamanda kültür sanat üretimine de yeni insanlara, genç arkadaşlarımıza katkı sağlamayı bekliyoruz. Fotoğrafçılık, sinema, tiyatro ve birçok farklı alanda da, edebiyat alanında da söyleşiler, atölyeler planlıyoruz. Bunun için biraz daha Eylül ayı gibi daha uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü bir tatil dönemi geçiriyoruz. Özellikle üniversite öğrencileriyle bu sinema olsun, radyo, televizyon olsun, plastik sanatlarda okuyan öğrenci arkadaşlarla da temas edip bu alanın onların da kullanabileceği mekan ve alan haline getirmeyi hedefliyoruz. Eminim ki Eylül ayı itibariyle de bu tür workshoplara ve atölyelere ve kimi eğitim çalışmalarına daha da ağırlık vereceğiz. Böyle bir planlamamız da var. Bunu da dipnot olarak eklemiş olayım. Evet, sohbetimize çok kısa bir müzik arası vermek istiyorum. Biz İzmir'de Basmane Oteller bölgesinde açılan sanathaneyi konuşuyoruz. Abdullah Tunalı ve Teodora Haçudi ile birlikte. Şu anda da Dario Moreno'dan Canım İzmir parçasını dinleyeceğiz. İzmir üzerine olan programlarımızdan bir tanesi gene devam ediyor. Kentin Sineması, Sinemanın Kenti bölümünü yapıyoruz bugün de. Ve İzmir'de bu hafta açılacak olan sanathane üzerine yapıyoruz programı. Teodora Haçudi ve Abdullah Tunalı ile birlikteyiz. İstanbul'da dahi görmediğim İzmir'de çok heyecan verici gelişmeler oluyor son dönemlerde. Mesela programımızda da konuk etmiş olduğumuz Dar Ağaç gibi sanatçılar kendi inisiyatifleriyle bir mekanı sanat bölgesi, sanat alanı haline getiriyorlar ve burayı hem üretim alanı hem de sergileme alanı olarak kullanıyorlar. Aynı zamanda da burada etkinlikler düzenleyerek bütün İzmir halkını oraya çekip orada böyle özel bir kültür, sanat, üretim alanı yaratmış durumdalar. İzmir'de son dönemde böyle bir sürü heyecan verici olay oluyor. Bu sadece İzmir İzmir'in Dar Ağaç gibi merkezinde, kalbinde olan yerlerde değil, aynı zamanda Urla gibi, Selçuk gibi, Bergama gibi yerlerde de çok enteresan sanat kolektifleri bir araya geliyor ve böyle çok hoş etkinlikler, çok hoş üretim, sanat üretim alanları oluşturmaya başladılar. Bunlardan herhalde en önemlilerinden bir tanesi şu anda benim de olduğum Şirince. Şu anda zaten tiyatro medresesindeyim ve burada sürekli böyle 10 yıldır etkinlikler düzenleniyor. Aynı zamanda burada Arke var. Arke şu anda bir sürü atölye düzenliyor. Keza Matematik Köyü'nde de çok sayıda atölye ve sanat üretim alanları oluşturulmuş durumda. Siz İzmirliler olarak İzmir ve bölgesinde olan bütün bu sanat üretimini, bütün bu sanat heyecanını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, ben doğma büyüme İzmirliyim. Aslan mübadi bir ailenin torunuyum. Selanik'ten mübadele döneminde dedemle babaannem gelmiş. Anneannemle dedemler gelmiş. Burada doğdum, burada büyüdüm. Üniversiteyi burada okudum. Sadece memuriyet için 2 yıl İzmir dışına çıktım. Sonra yüksek lisansla koşa koşa geri döndüm. Biz İzmirliler kentimizi çok seviyoruz. Hani kişisel olarak sorduğunuzda İzmir nedir? İzmir bir kere kültürdür, sanattır, edebiyattır, demokrasidir, hoşgörüdür. Kuruluşun ve kurtuluşun kentidir. Ama aynı zamanda barışın da kentidir. Yani İzmir bana göre bir aşk. Yani kenti sevmek, her şeyi sevmekle başlar. Kenti de sevmekle başlıyorsunuz ve her yanı gizli bir hazine gibi. Olmadık yerde olmadık bir şey görüyorsunuz ve doğma büyüme buralı olmanıza rağmen şaşırabiliyorsunuz. Çok kimlikli ve çok kültürlü bir kenttir. Liman kentidir. Yani Türkiye'nin batıya açılan en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Sefaratlarla, Afro-Türklerle, mesela Sefarat Festivalimiz vardır. İzmir'le özdeşleşen boyoz dediğimiz bir aparatı diyeceğimiz vardır. Belki bilmeyenler olabilir. O mesela Sefarat 1400 yılların sonunda 1500'ün başlarında buraya İber Yarımadası'ndan, İspanya'dan gelen Sefarat Yahudilerinin mutfağından gelmedir. Ve biz İzmir'e özgü bir hal almıştır. Ve İzmir'le hemhal olmuştur. Mesela mutfağımız çok zengindir, kültürümüz çok zengindir. Dana Bayramı diye Afrika kıtasından Osmanlı zamanında gelenlerin kutladığı bir bayram var. Mesela her yıl Biz Konak Belediyesi ve Afro Türk Derneği ile işbirliğiyle bu kültürel etkinliği yaşatmaya çalışıyoruz. Bunu yaymaya çalışıyoruz. Çok eğlenceli ve çok keyifli bir etkinlik bizim açımızdan da. Yani İzmir gerçekten çok farklı bir kent. Ülkemizin her şehri, her kenti çok kıymetli, çok özel. Ama İzmir'in bu anlamda ben bir tık daha özel olduğunu düşünenlerdenim, hissedenlerdenim. O yüzden bu kentte yaşamak ve bu kente hizmet etmek de çok büyük bir onur. Umarım biz de mahcup olmayız ve daha iyi hizmet etmeye devam ederiz. Ben de doğma büyüme İzmirliyim. Hep burada yaşadım. Çok kısa bir öğretim hayatı nedeniyle İzmir'den ayrılmanın dışında hayatım İzmir'de geçti ve İzmir'den ayrılmayı asla düşünmedim. Herhalde başka bir kentte yaşayamam. İzmir ne? İzmir aslında bir yaşam tarzı. Yani İzmirli olmak gerçekten bir ayrıcalık. Çünkü bir yaşam tarzı. Binlerce yıldır süren bir hayat var burada. İmparatorluklar geçtiği, farklı kültürleri, farklı inançları barındırmış bir kent. Mesela hep derler, kültürel mozaik derler İzmir için. Ben mozaik kelimesini asla kabul etmiyorum. Benim gözümde İzmir bir kültürel ebrudur aslında. Mozaikte çünkü renkler çok keskindir, taşlar vardır, köşeleri vardır. Ama İzmir bir ebrudur, renkler birbirine geçer. birbiriyle karışır ve ortaya muhteşem bir şey çıkar. İzmir'i de ben bir Ebru olarak görüyorum. Hepimizin birbirimizden aldığımız kelimeler vardır, yemek tarifleri vardır, besinler vardır. Yani her şeyi paylaşmışızdır. Ve bu bir İzmir'e aittir. Bence buna benzer başka bir kent örneği verilebilir mi bilmiyorum. O kadar geleneklerimiz, adetlerimiz, alışkanlıklarımız iç içe girmiştir ki İzmirli olmak böyle bir şey. Peki, şimdi İzmir'de yaşamak da artık o kadar da kolay değil. İzmir son dönemin en fazla aslında rant yapan bölgelerinden bir tanesi. Konut fiyatları çok yükseldi. Çok büyük bir talep var. İstanbul'dan göç alan bir kent. İzmir'de yaşamak kolay değil. Sanatçılar için, gençler için de kolay değil. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Konak Alsancak'ta herhalde İzmir'in en göz bebeği semtlerinden, en üst sınıf kentlerinden, semtlerinden bir tanesi. Deminden beri konuştuğumuz Basmane bölgesi gibi bölgeleri olmasına rağmen büyük aslında sınıf farklılıklarını, sınıf çatışmalarını da içinde barındıran bir bölge. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi İzmir'in şöyle bir durumu var. Ben bunu İstanbul'da çeşitli sebeplerle gittiğimde bu sosyal ve sınıfsal uçurumun çok keskin olduğunu gördüm. Yani İzmir'de belki de Türkiye'nin hiçbir yerinde olmadığı kadar bu keskinlik minimal düzeydedir. Yani siz Kordon'un en pahalı restoranında belki çok büyük hesaplar ödeyemezsiniz. Ama o mekanın hemen önündeki Çinler'de sandalyenizi çekip bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Mesela ben başka kentlerde böyle bir olanak görmedim. Mesela hani İstanbul'da mesela çok keskin uçurumlar. Şimdi belki de İzmir kılan özelliklerden biri de budur. Yani arka taraf çok büyük hesap öderken siz onların önünde denize daha yakın bir yerde kamp sandalyenizi alıp orada bir gün batımını izleyebilirsiniz. Bu tabii ki bir ülkedeki tüm ekonomik ve sosyal sorunların da tabii İzmir'e yansıması var. Yani burası da bir gizli cennet değil bu anlamda. Ama belki de İzmir'deki bu davranış kalıpları, bu hoşgörü, bu negatif olguyu en az hissedilir hale getirebiliyor. Yoksa hepimiz bu memlekette yaşanan tüm sosyal ve ekonomik çalkantılardan elbette etkileniyoruz. İstanbul'dan yoğun göç bizim açımızdan da çok hissedilir. Çok sanatçı arkadaşımız, üniversitelerden, akademiden, sanat camiasından arkadaşlarımız geliyor. Onların da İzmir'e çok güç katacağını düşünüyoruz. Bir kere öncelikle onu söylemek isterim başta. Yani onları burada görmekten de mutluluk duyuyoruz. Ama dediğim gibi bu sınıf farklılıklarının ve bu keskin ayrımların en aza indirdiği bir kent olarak da bir tespitim var. O yüzden İzmir bu kadar keyifli geliyor. İstanbul'dan gelen öğretmen arkadaşlarım var. Mesela İstanbul'da yaşam çok daha zor. Bir yerden bir yere ulaşım çok daha zor. Orada bir 5 dakika 10 dakika yolunuzu 1 saat atabiliyor. Yani ama şimdi İzmir'de biz o konuda o kadar çok bir yarış ve mücadele içerisinde değiliz İstanbul'a göre. Tabii yani başka daha küçük bir Anadolu ilinden bahsederseniz elbette ki bizim de zorluklarımız var. Ama dediğim gibi bu uçurumun en az hissedildiği gerek davranış kalıpları gerek bu hoşgörü kültürü sayesinde çok daha az hissettiğimizi düşünüyorum görece başka illere göre. Şimdi İstanbul'dan, özellikle İstanbul'dan evet çok yoğun bir göç var kente. Ama şunu da unutmamak lazım. İstanbullular biraz da İzmirliler gibi yaşamak için bu kente geliyorlar. Önce bir kültürel şok yaşasalar bile çok kısa bir süre sonra ben kente adapte olduklarına inanıyorum. Çünkü o sosyal sınıf farkını burada çok belirgin bir şekilde görmüyorsunuz. Abdullah Bey de çok güzel örnekler verdi. Birinci Kordon'da malum bizim İzmir yazın çok sıcak bir kenti. Ve yazlıklara gitmeyen herkes, bu bölgede yaşayan herkes hangi mahalleden olursa olsun kendini bir saatten sonra o güzel in batımızı hissetmek için birinci Kordon'a iner. Kim içinlerde çekirdeklerini çitletirken kimi ise oradaki mekanlarda vakit geçirir. Bir güzel örnek de belki İzmirliliği de belirteceğiz. Biz hangi mahalleden olursak olalım Hıdrellez'de yakılan ateşin aynı ateşin üzerinden atlıyoruz. birlikte dans etmesini, birlikte şarkı söylemesini bilen bir kentiz. Ve bunu da kaybetmek istemiyoruz. Dışarıdan gelenler nereden olurlarsa olsunlar her zaman kentimize hoş gelmişler diyoruz. Yeter ki bizlere adapte olabilsinler. Bizim bu coşkumuzu, sevincimizi, kültürümüzü paylaşsınlar. Evet, programın sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bize, İzmir'e ve ülkenin kültür sanatına bir katkıda bulunduğunuz için, sanathaneyi bize kazandırdığınız için. Bu hafta açılacak. Bizim ve bize de denk geldi. O da çok güzel oldu. Programa yansıtabildik. Sanathane, Basmane Oteller bölgesinde olan bir kültür sanat merkezi. Ama bir özelliği de bir açık hava sineması olacak. Bütün İzmirlileri ve ülkenin her yanından yazın özellikle İzmir'e akın akın gelen herkesi bu alana bekliyoruz diyelim. Ve çok teşekkür ederek programı kapatıyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, bu haftalık da bu kadar. İyi haftalar dileriz.